Kasia Pietrzko Trio, nagrane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przez Jacka Gładkowskiego w 2018 roku. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, trójkowe archiwum koncertowe. Dziękujemy bardzo. Przed nami druga czarowna godzina dla miłośników jazzu. Koncert Piotra Wojtasika, wyjątkowego muzyka i muszę dodać przeuroczego człowieka. Za chwilę usłyszymy jazzową ucztę, bo tylko tak mówi się o jego koncertach. Jednego z najbardziej cenionych trębaczy jazzowych w Polsce. Muzyka wielokrotnie nagradzanego, między innymi Mateuszem Trójki. Zadebiutował z zespołem New Presentation na festiwalu Jazz Jamboree w 1988 roku i w przeciągu swojej 33-letniej kariery grał z najwspanialszymi polskimi, jak i zagranicznymi muzykami. Oto przed Państwem Piotr Wojtasik Quartet w Trójce w grudniu 2014 roku. Thank you. Dziękujemy serdecznie wszystkim i na okoliczność tego koncertu. Mamy kilkutaktową niespodziankę. Thank you. Thank you. Wysłuchaliśmy koncertu zespołu Piotr Wojtasik Quartet, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przez Jacka Gładkowskiego w 2014 roku. Za spotkanie dziękuję Zofia Sylwin i Michał Margański. Do usłyszenia.